छोट पट फपक मणि पाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय भजरे भाई जेबे थाए दी परे भाई किकि मिकि हुए जणी लते लले भिला दीप नै जाने जाहुए चारि जणा असंत भाई चारि जणा असंत भाई तोते बही बापाए किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय भजरे भाई जणे सुखिला काठ चुटी तो घास पर सुना परी देह जळेला तोर सब देले तते पासरे निज पर सब कांदंती निज पर सब कांदंती देखै हे बापाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय भजरे भाई घरे थाई कहिलु जपी बिना मा प्रभुरा निछ संसारे आसी हे प्रभु नाम भूलिली तोरा केते ऋषि मुनि असंति भाई केते ऋषि मुनि असंति भाई तोते बुझेई बापाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ सदा हेलो तु छोट पट सदा हेलो तु छोट पट पाप कमाणि पाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ नाम तु भजरे भाई किछि समय जगन्नाथ